samego końca. Tekst przerażający o paranoicznym strachu, lęku. Climbing up the walls, wspinając się po ścianach, to oznacza w języku angielskim właśnie takie zmaganie się z wątpliwościami, zmartwieniem, ze stresem. Tom York przyznał kiedyś, że napisał ten utwór pod wpływem swojej pracy w szpitalu psychiatrycznym. No, oglądał się różnych sytuacji w tym zakładzie. Radiohead z fantastycznej płyty OK Computer. Nieco rzadziej w lewitacji sięgałem po muzykę polską, albo inaczej, muzykę z naszego kraju, bo to też ma znaczenie, ale kiedy już sięgałem, to na przykład po arcydzieła takie jak to, 14 minut totalnego lewitowania i z tekstem, i z muzyką, i ze zmianami tempa i nastroju. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Ta droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. آمين. To jest uczta. Za każdym razem koma. Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Raczej kojarzy się komę w Polsce z utworem Spadam, albo Leszek Żukowski, albo Piotr Rogucki kojarzy się z Karasiem. A tymczasem ta 14-minutowa suita to jeden z najlepszych, najwspanialszych w mojej opinii utworów, jakie powstały w polskiej muzyce. Znakomite, naprawdę. To jest też jeden z niewielu przypadków, kiedy zespół poznałem najpierw koncertowo, a potem z nagrań studyjnych dawno, dawno temu. To jest świetne doświadczenie. No i jeszcze jeden teraz polski zespół, raczej skupiający się przez wiele lat na scenach poza granicami kraju. Kiedyś rozmawiałem o tym z Mariuszem Dudą, liderem tego zespołu. Mówił, że na Polskę nawet nie mają menadżera, bo tak niewiele koncertów w kraju grają. No ale to było kilka lat temu, może teraz się trochę to zmieniło, a grają pysznie. invisible, oh life. I don't wanna feel like I'm no one anymore. I don't wanna feel like I'm no one anymore. I don't wanna feel like I'm no one anymore. I don't wanna feel like I'm no one anymore. I don't wanna feel like I'm no one anymore. I don't wanna feel like I'm no one anymore. Riverside, Saturate Me. Z najlepszej chyba płyty zespołu Love, Fear and Time Machine sprzed 9 lat. Polecam koncerty zwłaszcza. To jest naprawdę wirtuozeria. Jeśli słyszeli i dostrzegli Państwo brzmienie syntezatora w tym utworze, to proszę mi wierzyć, że na koncercie brzmi on jeszcze lepiej. Nie wiem, czy to dobra pora na pobudkę, ale obawiam się, że teraz ona nastąpi. Postanowiłem mimo pory zupełnie nie powstrzymywać się przed czasem cięższym brzmieniem, bo one niby ciężkie, ale wypełnione harmonią i dzięki temu brzmiące wręcz lekko. I nie żartuję, tak jak tutaj na przykład. I proszę nie dać się zwieść, spokojnie jest tylko przez 2 minuty. Faith No More, Zombie Eaters. Nigdy nie zapomnę, kiedy mój ojciec, wielbiciel melodyjnej muzyki z lat 60. usłyszał Zombie Eaters i na początku pochwalił Mike'a Pattona, mówiąc, że ładnie śpiewa, a potem znacząco się skrzywił. I zabawne jest, że to piosenka o dzieciach, o tym, jak się zachowują wobec rodziców na przykład, ale tytuł oznacza matki. Mike Patton przyznał kiedyś, że napisał ten tekst, widząc swoje koleżanki, które młodo zostały matkami. Takie wymęczone, zestresowane, takie po prostu zombie, i postanowił o tym napisać. Z kolejnym wykonawcą Faith No More łączy mocniejsze brzmienie i hala, w której oglądałem i słuchałem ich koncertów. O ile Faith No More dali popis kilka ładnych lat temu, o tyle Whitesnake, a zwłaszcza David Coverdale, zawiódł na całej linii w Krakowie, w Tauron Arenie. Ale nie przeszkadza mi to zachwycać się niektórymi studyjnymi nagraniami Whitesnake. I teraz właśnie jedno z nich z ważną informacją. Proszę zwrócić uwagę na moment po takim delikatnym wyciszeniu, po 3 minutach mniej więcej. Proszę uważnie słuchać te smyczki na przykład, a potem wzrost napięcia i wrzask Coverdale'a. Keep away. White Snake, Still of the Night, czyli w nocnej ciszy. Zabawne. Taki hard rock w najlepszym wydaniu z lat 80. bez takich naleciałości technologicznych, z którymi mamy teraz do czynienia. Po prostu gitary, perkusja i czasem klawisze udające wiolonczele. Pure rock, powiedziałbym. Tak jak w przypadku zespołów grunge'owych na przykład. Tam też było czyste granie rock'n'rollowe na początku lat 90. i jako przykład mógłbym zagrać Nirvana, czy Alice in Chains, czy Pearl Jam i te ich wielkie, monumentalne dzieła, ale lubię szperać po tych płytach i szukać tego, czego większość nie zauważyła. Na drugiej płycie Pearl Jam pod numerem 6 jest to. We'll be right back. WMA, to znaczy White Male American, biały mężczyzna, Amerykanin. Eddie Vedder napisał tekst pod wpływem sytuacji, jakiej był świadkiem. Chodziło o policjanta nękającego ciemnoskórego mężczyznę, zupełnie bez powodu, tylko dlatego, że był ciemnoskóry. Veddera zirytowała ta sytuacja, wpadł do studia i nagrał wokale do czegoś, co jego zespół już wtedy nagrywał. Bardzo różni się ten utwór od innych, choćby na tej płycie zespołu Pearl Jam, i może dlatego jest tym bardziej genialny. To lata 90., ale warto też czasem sięgnąć jeszcze wcześniej, do na przykład 73. roku. Pojawił się wtedy w rozgłośniach radiowych utwór przepiękny, nagrany przez zespół kultowy już wtedy, także teraz, Lynyrd Skynyrd. I zawsze, kiedy słucham tego utworu, przypominam sobie, że Always Somewhere zespołu Scorpions był kilka lat później. Na początki tych dwóch utworów są bliźniaczo podobne. Told me when I was young, Simple Man, Lynyrd Skynyrd, 1973 rok. Pięknie rozwijający się zespół, a potem katastrofa samolotu, w której zginęło troje członków zespołu, kilku innych zostało rannych. I prawda, że początek podobny do Always Somewhere Scorpionsów, no ale to Lynyrd Skynyrd byli pierwsi z tym riffem gitarowym. I na koniec jeszcze, bo prawie minęły 2 godziny, gitarzysta, którego podziwiałem na koncercie w ubiegłym roku, przywiózł swoją hydrę, gitarę z 3 gryfami, no i na niej zagrał. Da się. On akurat potrafi. Stevie Vai się nazywa. No i zostawię Państwa z nim. Dobrej reszty nocy, poranka dobrego i dobrego dnia życzy Wojtek Zawioła. Irena Dan Lewitację w Trójce zrealizowała, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Dziękuję.